Endnu en handelsuge går på hælde. Vi retter fokus mod uge 9, der venter lige om hjørnet. Vi skal se, hvad den bringer med sig. Det gør vi her i løbet af de næste 10 minutter i Millionærklubbens markedsudsigt. Mit navn er Bodil Gansel, og med mig til at kigge ud i fremtiden, der har jeg inviteret Lars Persson. Godmorgen og velkommen til dig, Persson. Godmorgen. Persson, der har været nogle gevaldige rusketure i aktiemarkedet her de seneste par uger, men der synes at være sådan faldet lidt mere ro på det. Er den her underliggende usikkerhed ved at være helt forsvundet, eller hvad tænker du? Ej, jeg tror, de fleste har vågnet op til sådan en erkendelse af, at nu er den her klatring op i træet, hvor vi kommer højere og højere op, den har måske brug for sådan en pause, så jeg synes selv, der er sådan en, ligesom en disciplinær orden med, at jamen, nu skal vi passe på, at vi ikke bliver sådan overophedet og overglade og sådan noget, selvom tingene er, egentlig går forholdsvis fint, når man ser på nøgletallene sådan. Der er enkelte ting, der driller lidt, men overordnet er det stadigvæk positive nøgletal. Så lad os bare holde det sådan i et roligt tempo. Og du er jo en mand, som i Millionærklubben i hvert fald har kontanter på lommen, herr Persson. Skal de snart ud og arbejde, eller hvad tænker du? Er det niveau her, hvor man har lyst til at kaste penge ind i markedet? Både ja og nej, ikke? Fordi altså, det kan jo både blive en dreng og en pige, uden at man skal finde ud af, hvad der er det sjoveste at have. Hvad hedder det nu? Jeg mener både, det kan jo både stige og falde herfra, og det er jo det, der gør lidt, at vi vil gerne have, at den der korrektion og så stigningen, den skal jo så bryde den gamle stigning. Så vi skal jo ligesom have noget mere, vi skal have noget mere momentum ind i markedet. Vi skal have noget mere løft, så og alligevel så kunne jeg godt tænke mig, at den her konsolidering blev sådan lidt længere, fordi sådan så det ikke bare blev sådan bum bum, altså sådan det går for hurtigt, sådan som så man siger, det må meget godt komme sådan ind, og det tror jeg måske også kommer lidt af sig selv, i og med at der kommer en del udbyttebetalinger. Det var også med til at holde nogle aktier en lille smule lige nede den pågældende dag i hvert fald. Og det ser vi jo en hel masse af her i den kommende tid, så marts måned kan godt gå hen og blive sådan en, hvor vi bevæger os vandret, fordi der er en del udbytter og færre regnskaber. Ikke? Så pengene bliver altså i lommen indtil videre? Nej, men der kan jo komme nogle gode. Der kan jo komme nogle gode. Det er altså lidt svært. Der kan jo komme nogle gode historier, som gør, at man siger, så må jeg lige være med på den. Ikke? Altså, der var jo Sobi her i ugen, der er gået, hvor jeg tænkte, den er spændende. Men så har den et gap længere nede, og aktien steg alligevel ikke på et fantastisk regnskab og sådan noget. Vel, så Sobi, som jeg har haft med i min portefølje tidligere. Ikke? Så ja, det er sådan en øvelse, som man aldrig bliver 100% sikker i, når efter sådan en korrektion her. Fair nok, Lars Persson. En af de ting, som måske kan komme til at ruske lidt i markederne, det er det italienske valg, som jo begynder at nærme sig her, når vi går ind i uge 9. Det er den 4. marts, at der skal være valg i Italien. Der har tidligere været en del sådan snak om urolighed, om man kunne finde på at se et scenarie, hvor at italienerne ønskede at melde sig ud af EU-samarbejdet. Den snak har jo forstummet lidt her på det seneste, og det er jo heller ikke, fordi vi har set, at optakten til italienske valg, det har rykket ved noget som helst. Lars Persson, skal vi se en bevægelse på optakten til valget her i løbet af uge 9? Nej, det er ligesom om, at der er blevet lidt mere ro på, ikke? Men altså, Berlusconi, han rasler igen med sablerne og sådan noget, så det bliver jo alligevel lidt spændende, og spørgsmålet er, om det er, fordi man har fokus så mange andre steder rundt omkring i verden, og så man midt i ugen, der kommer nu her, pludselig siger, gud, men det kræver også de der meningsmålinger, altså hvis de går i godsøjne den rigtige vej, altså nogen, der er pro-EU og sådan noget, man ikke får de her bange anelser om, at lige pludselig er der et andet land, der skal til at melde sig ud af EU, jamen så tror jeg egentlig, det bliver sådan stille og roligt, men kommer det lige pludselig lidt nærmere i meningsmålingerne om, at jamen, nu kan vi godt få nogen, der vil ud af EU, eller sætte spørgsmålstegn med nogle af de her ting, der foregår, så kan det godt være, at pendulet begynder at svinge lidt hurtigere, så de her meningsmålinger kan godt påvirke den stemning på børsmarkederne i ugen, så dem skal man holde øje med, ikke sådan 100% hele tiden, men have dem i øjenkrogen eller med på radaren, når man hver morgen lige ser, hvad sker der i dag, så lige se, om der er kommet noget nyt nede for Italien. Vi får se, hvad der sker på den front. Ellers er det jo altså også en uge, hvor der kommer masser af spændende regnskaber. Lars Persson, tirsdag, der ligger vi for med SAS. Mm. Det er første kvartalsregnskab. De kører med skævt regnskabsår. Hvad tænker du, der skal ske der? Jamen altså, den er jo lidt sjov, fordi at det går dårligt for konkurrenten Norwegian, som har virkelig været på strandhugst og hugget nogle af kunderne for SAS. De kom ud med et gigantisk underskud og har haft det lidt svært. Lars Svendsen købte jo så ind her for nylig i SAS, efter at den tog sådan en korrektion. Jeg tror, den var oppe i 22 og landede ned omkring 15, og så handlede lidt op de sidste stykke tid her. Det kunne måske være en spændende bund. Det samme ser man også i Finnair, der havde et fantastisk år 2017. Så jeg vil holde øje med den, hvis jeg var privat investor, fordi kan vi nu få lidt stigende priser her i Norden på flyrejser, jamen så vil det jo gavne SAS, og skal Norwegian ud og gøre et eller andet, fordi de slæver rundt på den her store gæld, og hvad skal de finde på? Jamen, skal de hæve priserne yderligere og være med til, og så mister de måske nogle kunder, og hvad kommer der til at ske? Så det, lige pludselig så er det jo SAS, der sidder i lidt sweet spot, hvis vi skal bruge sådan et forklejnet udtryk, men lige pludselig er det dem, der har måske saveretten og sidder med de gode ting, så det skal man ikke løbe fra sig. Og så er der jo også sådan en, ja, måske mere sådan en overordnet historie, Lars Persson, som jeg synes er spændende, der handler om, at folk i vores del af verden måske er blevet træt af at købe ting og sager til hylden og tøj og alt muligt andet. Det er oplevelser, man vil have nu om dagen. Det er oplevelser, folk bruger deres penge på. I den forbindelse kunne SAS vel være en god aktie at købe ind på? Ja, så hvis man spørger, altså, og det kan man jo også se med ens familie, jeg synes, at der er mange, der lige tager et smuttur og en ekstra rejse og sådan noget, også fordi at priserne er kommet derned, hvor de er kommet. Så jamen, det er helt sikkert, at det er noget, folk kigger på, for vi kan alligevel ikke have flere fladskærme, og vi kan ikke have flere iPhones i vores huse, så det er da helt sikkert, det er det, vi kigger på i øjeblikket. SAS, altså med regnskab den 27. januar, altså tirsdag, hvilke andre regnskaber kommer du til at holde øje med, herr Persson? Jamen NKT, som har fået nogle bøllebank her på det seneste, er der en, som jeg synes, man skal kigge lidt på, og så er der også Nilfisk, der lige pludselig skal jo stå på egne ben og vise, hvad de duer til. Så er der Almindelig Brand, men kigger man på de andre forsikringsselskaber, så Top, det var jo en, der var helt i top, haha. Tryk var måske lidt mere kedelig, så bliver det spændende at se, hvor Almindelig Brand ender i hele den her bunke af finans og forsikring, fordi de har jo også deres bankforretning, og der er de jo lige købt Saxo Privatbank, så det bliver jo også lidt spændende at høre lidt mere nyt for dem. Og så kommer jo Per Aarsleff med forskudte regnskab, og så kommer den her nye TCM Group, det her køkkenfirma, som vi fik fra børsen for ikke særlig lang tid siden, med deres første historie til børsen. Så. Og hvordan har deres første tid på børsen egentlig været, Per? Har du fulgt lidt med der? Jo, men den er jo sådan lidt, der er jo ikke så meget historik, jeg kan sidde og arbejde med, så det er jo derfor, jeg ikke rigtig står og taler så meget om den. Den har jo brug for noget mere. Den har også brug for noget mere historik for, at en teknisk analytiker kan arbejde med den. Men den startede jo omkring 98, og er lige op i 103-104, har været op og kys 107 et par gange, men ikke rigtig brugt igennem. Men altså, lad os nu også se, hvor selskabet, det er jo sådan en, der er lidt konjunkturfølsom, og vi har jo nogle gode konjunkturer i øjeblikket. Det bliver jo lidt mere interessant at se, når vi engang kommer ind i en lavkonjunktur, hvordan klarer selskabet sig så, men den tid, den glæde, kan man sige. Ikke? Men lige nu, der ser det ud som om, at det er i hvert fald gået lidt den rigtige vej siden børsnoteringen, men det får vi mere at vide om i den kommende uge. På onsdag, TCM, altså med regnskab, køkkenfirmaet, det bliver altså den 28. i anden. Lars Persson, hvis man er interesseret i e-handel, så er der også et par selskaber, man måske skal holde øje med. Mm. Boost.com kommer ud tirsdag, og Zalando lander på torsdag. Mm. Er det noget, der er interessant for en mand som dig? Jamen helt klart, altså e-handel er jo kommet for at blive, det må vi bare erkende jo, og har spist meget af den almindelige detailhandels kunder, og spørgsmålet er, hvor meget mere kan de vækste? Altså er vi ved at være kommet til det første ryk, altså hvor folk også alligevel en gang imellem gerne vil ud i en butik og gå og ose lidt og se lidt, hvordan er det nu, det ser ud, når det hænger på bøjler og alt det her, og selv lige gå ind i et prøverum i stedet for bare at bestille det. Altså vi ser her fredag er Sport Amore, det er jo også en nethandelsvirksomhed, men kun med sportsartikler. Den faldt i hvert fald for morgenstunden af 10% på den stockholmske fondsbørs, fordi at det var lidt ringere resultat, end hvad de havde sådan, hvad markedsdeltagerne havde forventet, så jamen, nu er det også op til 9% er den nede med, men lige nu er den også oppe med altså lige nu er det også op til de e-handler. Nu skal de bevise, at nu tog man de nemme, tænker jeg, point ved bare at starte det hele op, og folk var glade for det, at de skulle gå i butikkerne hele tiden, men nu bliver det spændende at se, hvem der overlever os de kommende år. Masser af spændende regnskaber ligger altså for dagen også i uge 9. Vi samler selvfølgelig op på det hele i Millionærklubben. Det gør vi alle hverdage mellem 9 og 10. Vi høres ved.